soki bandeko pona bolingo andimaka ngai te soki nakolo baeli baninga ya mokili bakomi ndikoseka ngai baninga ya mokili bakomi ndikosambwisa asambwisi ngai mwana bato eyi nalelango nalela omwana mamae nakomi ndekokondo omwana mamae kosalanga iboya te bakolelanga mwana bato bakolelanga bakolelanga yeye elotasa mwana mama oh yeye sepelisanga sherie o mama kotikanga iboya te bakolelanga mwana bato bakolelanga bakolelanga yeye elotasa mwana mama atako nayebisi yo na melodi mama ondima ngai te nakomi ndekokondo omwana mamae kosalanga iboya te bakolelanga mwana bato bakolelanga bakolelanga yeye e mama elotasa mwana mama yambanga bolingo sepelisanga sherie o mama kotikanga iboya te bakolelanga mwana bato e bakolelanga bakolelanga yeye emama sepelisangi lotese mamanga na weyo mwana mama sheringa na samwe motema ngoma soki bandekwenga na leliye nga na we mosemba mama nalelango nalela omwana mamae nakomi ndekokondo omwana mamae kosalanga iboya te bakolelanga mwana bato bakolelanga bakolelanga yeye mwana mama yambanga bolingo sepelisanga sherie o mama kotikanga iboya te bakolelanga mwana bato e bakolelanga bakolelanga yeye e mama sepelisangi lotasi mamanga na weyo mwana mama sheringa na samwe Thank you. ndenge na rapide. Chérie, n'a gagné n'a pas.